To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Podkomisja Smoleńska jest gotowa do naukowej dyskusji na temat jej ustaleń, deklaruje szef MON-u. Opozycja podważa wnioski, które przedstawili eksperci. Dwaj mężczyźni podejrzani o produkcję broni i handel materiałami wybuchowymi zatrzymani pod Warszawą. Grozi im do 8 lat więzienia. Rosyjski prezydent Władimir Putin może jednak przyjąć amerykańskiego sekretarza stanu. Nie wykluczają media w Moskwie. Platforma Obywatelska podważa ustalenia podkomisji MON badającej katastrofę smoleńską. Szef resortu obrony zapewnia, że oparte są one na dziesiątkach badań i eksperymentów, które mogą zostać poddane naukowej dyskusji. Tomasz Siemoniak z PO twierdzi, że ustalenia podkomisji były pisane pod z góry założoną tezę i nie można ich traktować wiążąco. Być może pan Berczyński się posługuje jakimiś metodami naukowymi, natomiast na katastrofach się nie zna. Kto jeszcze miał siłę i wczoraj mógł śledzić czat z panem Berczyńskim na jednym z portali, mógł się przekonać o rzeczach, które on mówi, to znaczy dlaczego okna nie wypadły w wyniku rzekomego wybuchu, bo były z uszczelkami. Szef MON-u Antoni Macierewicz zapowiedział w Polskim Radiu 24, że podkomisja jest gotowa do dyskusji z innymi naukowcami na temat okoliczności katastrofy smoleńskiej. Te dziesiątki badań, które wczoraj były pokazane, są do naukowej dyskusji. One zostały już zakończone i mogą być poddane osądowi naukowemu. Proszę bardzo, jesteśmy do tego gotowi w dowolnym gremium, na dowolnych zasadach, ale naukowych, równoprawnych i merytorycznych, a nie propagandowych. Wczoraj podkomisja smoleńska przedstawiła dotychczasowe wyniki swoich prac. Jak poinformowała, wiele wydarzeń wskazuje na to, że na pokładzie Tu-154M doszło do wybuchu prawdopodobnie ładunku termobarycznego. Były szef MSZ-u Radosław Sikorski stawił się przed sądem jako świadek na procesie Tomasza Arabskiego i innych urzędników oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżenie sformułowali w trybie prywatnym pełnomocnicy części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Przed wejściem do warszawskiego sądu okręgowego Radosław Sikorski nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Proces trwa od marca ubiegłego roku. Oskarżeni nie przyznają się do winy, grozi im do 3 lat więzienia. Nielegalnie produkowali broń i nią handlowali. Stołeczna policja zatrzymała 2 podejrzanych. Skonfiskowała też znaczną liczbę materiałów wybuchowych, granatów, broni, amunicji oraz sprzętu do jej wytwarzania. Mężczyźni usłyszeli w prokuraturze zarzuty. 47-letni Arturo został tymczasowo aresztowany. 61-letni Tadeuszce jest objęty policyjnym dozorem. Może grozić im do 8 lat więzienia. Funkcjonariusze dostali informację o nielegalnej produkcji i handlu bronią pod Warszawą, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej. Policjanci zabezpieczyli m.in. 12 granatów bojowych, ponad 800 sztuk amunicji różnego kalibru, elementy broni palnej, zapalniki i spłonki do granatów ręcznych, proch strzelniczy oraz około 5000 sztuk spłonek do amunicji wojskowej. Teraz policjanci sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonej broni i amunicji oraz ich przeznaczenie. Amerykański sekretarz stanu może jednak zostać przyjęty na Kremlu. Nie wyklucza tego rosyjska prasa. Dziennik Kommersant przypomina, że do czasu amerykańskiego ataku rakietowego na bazę syryjskich wojsk rządowych w programie wizyty Rexa Tillersona w Moskwie zaplanowane były rozmowy z Władimirem Putinem. Kilka dni po ataku rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jednak, że takiego spotkania nie ma w grafiku prezydenta. Rex Tillerson dziś wieczorem powinien przylecieć do Rosji. Kommersant zwraca uwagę, że do incydentu związanego z użyciem broni chemicznej w Syrii i odwetowego ataku amerykańskiego na syryjską bazę w kremlowskich kręgach oczekiwano tej wizyty z nadzieją na przełom w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Incydenty w Syrii pokrzyżowały plany Kremla. Rosyjsko-amerykańskie stosunki w tym momencie mogą pójść w najróżniejszych kierunkach, z których najbardziej radykalnym jest ostra eskalacja prowadząca do ryzyka starcia w Syrii, twierdzi cytowany przez Kommersanta politolog Fiodor Łukianow. Ekspert jednak bardziej skłania się ku wersji, według której dojdzie do dialogu Moskwy z Waszyngtonem. Na tej podstawie gazeta dochodzi do wniosku, że jednak Władimir Putin zechce wykorzystać obecność Rexa Tillersona w rosyjskiej stolicy i spotka się z amerykańskim dyplomatą, co powinno zostać odczytane w Stanach Zjednoczonych jako gest dobrej woli i otwarcie na dialog. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze pilna informacja z Turcji. Do silnej eksplozji doszło w mieście Diyarbakır. Służby informują, że jest wielu rannych. Na miejsce wybuchu wysłano karetki pogotowia. Więcej powiemy w kolejnym serwisie. Wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Może przelotnie padać, możliwe także burza. W Suwałkach 6 stopni, w Łodzi i Krakowie 8, w Trójmieście

protect you with the truth. I know you're out there somewhere. I know you're out there somewhere, Moody Blues. Mam nadzieję, że ładne wspomnienie. Za 26,5 minuty 11. Wykrywacz talentów. Dziś przyjrzymy się naszym talentom trójki poprzez kategorię film. A z nami już nasz gość. Dzień dobry, Aga Woszczyńska, reżyser. Ale także scenarzystka i antropolog. Agnieszka Woszczyńska to nasza talentowa laureatka z 2014 roku. A ciekawy był to rok, bo konkursowe laury we wszystkich kategoriach zebrały kobiety. W filmie wspomniana już Aga Woszczyńska, która zwróciła uwagę jury swoim dyplomowym filmem Fragmenty. Dziś sprawdzam, co wydarzyło się artystycznie od tamtej pory. Zajmowałam się promocją mojego filmu Fragmenty. Gdzieś tam jakiś był taki okres szału festiwalowego. Udało nam się zdobyć kilka nagród za ten film. Pojechał też w różne miejsca. No to jest fantastyczna sytuacja, bo on był praktycznie pokazywany na ponad 60 festiwalach prawie na całym świecie. Może w Afryce go nie było. No i to jest cudowny moment dla reżysera, ale nie tylko. No dla całej mojej wspaniałej ekipy, że można się było tymi obrazami i dźwiękami podzielić. I że to gdzieś tam rezonowało i wracały do mnie recenzje, nawet z zagranicy, bardzo przyjemne. Zaczęłam pisać swój scenariusz, który właśnie teraz skończyłam. Jesteśmy na etapie szukania finansowania tak naprawdę na ten film. No jest to też dość żmudny i ciężki proces, który bardzo dużo zajmuje, więc trzeba się głównie na tym skupić. Miałam też przyjemność pracować jako drugi reżyser w kilku produkcjach, asystent reżysera. Coś tam też piszę dla innych reżyserów, troszeczkę. No i tak to się wszystko kręci. A niebawem, miejmy nadzieję, wszystko nabierze jeszcze większego tempa, bo przed Agą Woszczyńską duże wyzwanie. Debiut reżyserski, nad którym właśnie pracuję. A my możemy już trochę zdradzić, o czym będzie? No tak naprawdę nadal chcę mówić o tym samym i w taki sam sposób, czyli też gdzieś właśnie o kondycji, no nie chcę używać górnolotnych słów, że o kondycji Europy i właśnie 30-letnich Europejczyków, ale trochę tak, bo opowiadam o rozpadzie związku, który destabilizuje gdzieś poczucie winy i lęk przed utratą wygody i bezpieczeństwa. Tak naprawdę poprzez opowieść o upadku związku chciałabym powiedzieć właśnie o upadku tak naprawdę wartości. Jest to historia, właściwie taka intymna obserwacja młodego małżeństwa, na którego oczach ginie mężczyzna, a oni mu nie pomagają, pozostają bierni, pasywni. Najpierw nieuświadomione jeszcze poczucie winy zaczyna rządzić ich związkiem. Zaczynają się dziać z nimi niezrozumiałe dla nich samych rzeczy, zaczynają rządzić nimi instynkty. Nieprzypadkowy kontekst, ponieważ są oni akurat na wakacjach we Włoszech, a ginie mężczyzna o arabskich rysach. I jest to gdzieś celowo mój głos, który wpisuje się no w to, w co mnie teraz niepokoi, właśnie w rosnący z dnia na dzień irracjonalny lęk przed jakimś niezidentyfikowanym obcym, który doprowadza nas do takiej paranoi. Gdzieś tam upadek tych wartości właśnie mojego pokolenia, on powoduje, że pozostajemy zamknięci tak naprawdę na to, co się dzieje naokoło nas, bierni, tak samo jak moi bohaterowie, którzy nie pomagają. A jest to taka właściwie opowieść, przypowieść oparta na szeptach, a nie krzykach, na jakichś niuansach, niedopowiedzeniach. To bardzo formalne kino, bo ja cały czas głęboko i uparcie wierzę w to, że kino powinno być niewygodne i że długie ujęcia tak naprawdę pozwalają gdzieś tam zobaczyć więcej, a cisza pozwala paradoksalnie usłyszeć więcej. I tak też będę ten film budować. To jeszcze na jakim etapie przygotowań jest debiut? Scenariusz jest, ale też scenariusz ciągle się tworzy. Myślę, że będzie tworzył aż do końca. Jesteśmy na etapie finansowania. Jest to gdzieś żmudny proces. Jesteśmy, bo mówię też ja i mój producent. Jesteśmy na etapie finansowania nie tylko w Polsce, ale za granicą. Mamy zagranicznych partnerów, co nas bardzo cieszy, bo jeździmy z tym projektem. Teraz stety albo niestety, kino robi się w ten sposób, w szczególności debiut, że jeździ się po różnych tak zwanych pitchingach, czyli prezentuje się swój projekt i w ten sposób albo ktoś jest nim zainteresowany, albo nie jest. No my tutaj miałyśmy

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to teraz... Fajny film. Michał Dymek to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jego autorskie zdjęcia zostały po raz kolejny docenione na festiwalu Łodzią po Wiśle. Z młodym operatorem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Powiedz mi, Michał, czy po tym, co zobaczyłem na zakończeniu Łodzią po Wiśle, można uznać, że jesteś w tej chwili najbardziej pożądanym młodym operatorem z Łódzkiej Szkoły Filmowej? Nie mi chyba to oceniać, ale jest to bardzo miła niespodzianka, po raz trzeci z kolei. No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie raczej, ale jest mi na pewno bardzo miło w związku z tym, że trzeci raz dostałem tę nagrodę. To jest zupełnie niezwykła sytuacja. Przypomnij tam historię twoich nagród na Łodzią po Wiśle. 2 lata temu dostałem za film fabularny nagrodę za zdjęcia. To był film Taka nasza gra w reżyserii Kasi Lesisz. Rok temu to był film Apokalipsa w reżyserii Justyny Mytnik. No a w tym roku jest to film Adaptacja, który też został nagrodzony nagrodą Grand Prix w reżyserii Bartka Kruchlika. To chyba się nie zdarzyło w historii festiwalu i szkoły, żeby tak rok w rok ten sam operator zdobywał nagrody. Chyba się nie zdarzyło, to fakt. Tak, no chyba jest pierwsze takie zdobycie hat-trickowe 3 nagród z rzędu. Na jakim ty jesteś w tej chwili etapie edukacji? Czy ona już jest zakończona? To był jeden z moich dyplomowych filmów. Obecnie czekam na wyznaczenie terminu obrony. Będę się bronił na wydziale operatorskim, czyli jestem w trakcie kończenia szkoły. Masz już troszeczkę doświadczeń filmowych. Co cię najbardziej interesuje w tej sztuce operatorskiej? Czy masz swojego mistrza? Mistrza chyba nie mam. Po prostu lubię mnóstwo różnych filmów, przeróżnych, zróżnicowanych. Co mnie najbardziej interesuje, to jest chyba ta warstwa fabularna, czyli opowiadanie historii, którą chciałbym się zająć jak najbardziej w przyszłości. Chciałbym po prostu iść w stronę realizowania filmów fabularnych najbardziej. Oczywiście w Łódzkiej Szkole Filmowej w trakcie kilkuletniej edukacji próbujecie różnych rzeczy. Ciebie zdecydowanie bardziej interesują fabuły. Tak, sprawia mi to największą frajdę, przyjemność po prostu opowiadania czyjejś historii, przypuszczenia, opowiadania przez swoją wyobraźnię. To jest dla mnie najbardziej kreatywne. Wspomniałeś już o tym. To również Grand Prix, film, przy którym pracowałeś. Adaptacja Bartosza Kruchlika. Co tutaj było najważniejsze do uchwycenia w tym obrazie? Bo to jest historia o dosyć trudnej sprawie, która dotyczy głównego bohatera. No i rzeczywiście te zdjęcia muszą budzić emocje. Wydaje mi się, że takim naszym głównym celem przy realizowaniu tego filmu było to, żeby nie przerysować dość mocno dramatycznej historii. Bo ona jest dramatyczna. Tak, i zależało nam na tym, żeby opowiedzieć o tych przeżyciach w sposób dyskretny, niedosłowny, żeby tego nie przerysować. I to było nasze główne założenie. Pamiętam na przykład taką scenę, to jest opowieść o młodym chłopaku, jest w tle też śmierć, która wpływa na całą rodzinę. No i na przykład scena z lustrem, nie zdradzając zbyt wiele, to był twój pomysł? To był pomysł zapisany już na kartkach scenariusza, który pobudził moją wyobraźnię, jak i Bartka, i co do sposobu realizacji tej sceny się już zgodziliśmy w fazie wstępnych rozmów na temat warstwy wizualnej. Wrócę do pierwszego pytania właśnie o tym, czy jesteś pożądany, rozrywany, zapraszany, co się w tej chwili dzieje, jakie propozycje, jaka kolejna współpraca, co przed tobą? Obecnie raczej skupiam się na skończeniu szkoły, ale jestem w trakcie współpracy przy najnowszym filmie Agnieszki Smoczyńskiej, gdzie za zdjęcie odpowiada Kuba Kioski. Ja pełnię rolę operatora kamery, czyli tym się też zajmuję. I oczywiście są kolejne projekty, szykują się w niedalekiej przyszłości, ale na razie wolę o nich nie wspominać. Projekty, które się jeszcze nie rozpoczęły. Oprócz tego jeszcze zacząłem kręcić dokument z Katarzyną Lesisz, pierwszy dokument Studio Munka. To też autorka, która pewnie ci przyniosła szczęście, no bo to była ta pierwsza nagroda z tych wspomnianych 3. Zgadza się. Staram się też kontynuować współpracę z reżyserami, z którymi do tej pory pracowałem. Myślę, że to też jest bardzo istotny filar w pracy operatora. Dobra relacja z reżyserem. Michał Dymek, Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Za 13.11. Bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. W wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, ballady i romanse. Za 10:11 to teraz Hendrix. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Zachęcamy Państwa do kolejnych wypraw. Warto m.in. organizować rodzinne wycieczki i uczestniczyć w rajdach PTTK. Ciekawych tras dla każdego na pewno nie zabraknie. A my jak zwykle ułatwimy zadanie. Grażyna Rłoska zachęca tym razem do odwiedzenia Pojezierza Drawskiego. Kraina, którą ukształtował lodowiec. Występują tu liczne jeziora, morynowe wzgórza, gdzie spotkamy głazy narzutowe. No i taki teren daje duże możliwości do wędrówek. Do tego zachęcają szlaki piesze i nie tylko. Ja proponuję wybrać się na liczący 15 kilometrów okrężny szlak żółty wokół Połczyna Zdroju. To miasto o statusie uzdrowiska, a źródła wody mineralnej i borowiny odkrył przypadkowo miejscowy tkacz chorujący na reumatyzm. Było to w 1688 roku. I nasza wycieczka rozpoczyna się u bram Parku Zdrojowego i prowadzi przez mało zurbanizowany teren groblą wzdłuż koryta rzeki Wogry do zapory spiętrzającej. Potem zmusza nas do wspinaczki na krawędź wąwozu, gdzie możemy zobaczyć piękny okaz sosny Jeffreya. To jest kopulasta sosna o dużych szyszkach i długich prawie na 30 cm igłach. Dotrzemy do lasu. Po drodze będzie piękny widok na miasto, na panoramę. Zobaczymy również na nasypie kolejowym szlak rowerowy. To jeden z pierwszych, który w ten sposób wykorzystuje dawne drogi kolejowe. I po wyjściu z lasu dotrzemy do miejscowości Lężek, a potem znowu wkroczymy w granice miasta i ulicą Trauguta przez most znowu na tej samej rzece w Ogrze. Obrzeżami miasta dotrzemy znowu do ulicy Zdrojowej i do parku. W samym Połczynie Zdroju warto zobaczyć centrum miasta, a w centrum jest kościół wybudowany w XV wieku, później przebudowywany, a tam znajdziemy płytę nagrobną pochodzącą z 1544 roku biskupa katolickiego Razyma Manteuffla. Miasto ma dosyć bogatą historię, sięgającą odległych czasów, bo aż VI wieku, kiedy nieopodal rzeki Wogry, 3 km od dzisiejszego centrum miasta, istniał gród pełniący ważną rolę na szlaku handlowym z Kołobrzegu do Wielkopolski. Wówczas handlowano głównie solą i bursztynem. Potem powstało w pierwszej połowie XIV wieku zamek, osada, które pełniły rolę nadgranicznej strażnicy. Została ona podarowana przez księcia pomorskiego, najpierw rodzinie rycerskiej Wedlów, a później właśnie kupili ją już jako miasto Mantojflowie. Czyli niezbyt trudna wycieczka, a ciekawa. A ciekawa z pięknymi widokami i ciekawą historią. Zapraszamy do reklamy. Zobacz w MediaMarkt najnowsze smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. Siwe włosy to nie koniec świata. Ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie.